Trójki, Romuald Wójcik. Wszystko wskazuje na to, że w dom w Wyrykach uderzyła rakieta z polskiego samolotu, mówi koordynator służb specjalnych. Prezydent USA uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Katarzyna Stoparczyk spoczęła na wojskowych powązkach. Dziennikarka Trójki zginęła w wypadku 5 września. Wszystko wskazuje na to, że to była rakieta wystrzelona przez nasz samolot, powiedział w sprawie zniszczonego domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie minister koordynator służb specjalnych. W obronie Polski, w obronie ojczyzny, w obronie naszych obywateli. Wojsko zadeklarowało, że te straty pokryje, mówił w wywiadzie dla TVN24 Tomasz Siemoniak. Trwa postępowanie. To nie jest tak, że po pierwszej godzinie, po trzech godzinach wszystko jest jasne. Te części dronów są w tej chwili badane przez naszych specjalistów bardzo uważnie, bardzo dokładnie. Przez służby, przez ekspertów, zaznaczył minister. Słowa niepotrzebne i nieprawdziwe, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował wypowiedź prezydenta Ukrainy po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy stwierdził, że Polska nie będzie w stanie obronić ludzi, jeśli dojdzie do zmasowanego ataku. Minister obrony podczas ćwiczeń Żelazny Obrońca w Orzeszu stwierdził, że to nie jest prawdziwa ocena sytuacji. Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, tak. Inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie z przyjaźnią, z sympatią dla naszych ukraińskich sąsiadów, ale też z pewnością naszych umiejętności i zdolności. Prokuratura sprawdza, co uderzyło w dom w Wyrykach. Na informacje o tym trzeba będzie poczekać, poinformowali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Prezydent USA uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność tego ruchu antyfaszystowskiego. Donald Trump zapowiedział działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i zabójstwo aktywisty Charlie'ego Kirka. W amerykańskim prawie nie ma formalnej kategorii znaczącej organizacji terrorystycznej, lecz zagraniczne organizacje terrorystyczne. Wpisanie na ich listę daje amerykańskim władzom rozszerzone możliwości ścigania członków organizacji również poza granicami USA. Katarzyna Stoparczyk spoczęła na powązkach wojskowych w Warszawie. Dziennikarka Trójki 5 września zginęła w wypadku samochodowym. Miała 55 lat. W kościele świętego Jacka Katarzyna Stoparczyk pożegnali rodzina, przyjaciele, współpracownicy z radia i słuchacze. Dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska przypomniała, że Kasia Stoparczyk bardzo angażowała się w walkę o prawa dzieci i młodzieży. Bardzo szybko dookoła Zagadkowej Niedzieli, programu, który jest pomyślany dla najmłodszych słuchaczy i słuchaczek, Kasia stała się takim głosem zaufania dla dojrzewających już słuchaczy i zaczęli na Myśliwiecką przychodzić, wracać do Kasi. Wracali ze swoimi już nastoletnimi czy dorosłymi problemami, bardzo poważnymi, na przykład po próbach samobójczych. I Kasia dawała im właśnie to, swoją obecność, słuchanie, a z czasem, kiedy też rozwinęła swój kanał na YouTubie w ostatnich latach, dała też im głos. Kasia Stoparczyk w Trójce stworzyła kultowe audycje Dzieci wiedzą lepiej, Zagadkowa niedziela i Myśli dziecka 357. Z Londynu popłynęły kolejne wyrazy wsparcia dla mieszkańców Strefy Gazy. Odbył się tam koncert charytatywny. Około 200 tysięcy ludzi oglądało na żywo, kilkunastu artystów. Inni mogli śledzić wydarzenie w internecie. Każdy pędzl z biletów trafić ma na pomoc dla ludzi w bombardowanej przez Izrael Gazie. Światowi liderzy i rządy zawodzą Palestyńczyków, ale my ich nie zawiedziemy. Na ekranach pojawiły się twarze dzieci z Gazy. Pomiędzy występami medytacje, wiersze i przemówienia. Na scenie m.in. Paul Weller, Damon Albarn czy Paloma Faith, a także aktorzy Richard Gere i Benedict Cumberbatch oraz Francesca Albanese, sprawodawczyni ONZ. Organizatorem koncertu był Brian Eno, niegdyś muzyk Roxy Music, potem mistrz minimalizmu i ambientu, od dawna zaangażowany w sprawę palestyńską. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Londyn. Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała sankcje na Izrael w reakcji na działania wojenne w Strefie Gazy. Aby restrykcje weszły w życie, muszą je zaakceptować państwa członkowskie. W Krakowie schwytano kangura, który uciekł z hodowli. Najpierw ssaka rodem z Antypodów zobaczyli mieszkańcy i zgłosili to, a później policjanci zauważyli go na osiedlu Tysiąclecia w Mistrzejowicach. W końcu zbieg popełnił błąd, mówi Piotr Szpiech, rzecznik komendanta miejskiego policji. Już przed godziną 17 w rejonie osiedla Złotej Jesieni kangur został odłowiony i przekazany pod opiekę właściciela. Kangur kilka dni temu uciekł z hodowli koło miasta Skała. W jego poszukiwaniach brało udział Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, policja, a także właściciel hodowli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Po piątej trójka, coś mi świta. W Rzymie zakaz sprzedaży alkoholu na wynos po 21. Zakaz spożywania na ulicach i w miejscach publicznych, z wyłączeniem oczywiście barów i restauracji po 22. To tak w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi. Morshiba, Rome wasn't built a day. To my teraz, proszę Państwa, spokojnie, naturalnie zagramy. No w zasadzie to o tej porze to do kawy. A do szóstej to jeszcze na pewno coś pysznego podamy, bo w menu coś mi świta, też przepis na pyszne śniadanie. Tymczasem Eddie Vedder solo. 18 września, 18 lat temu, ukazała się jego debiutancka płyta, czyli Into the Wild. To też jest ścieżka, to album, który jest jednocześnie, no właśnie, ścieżką dźwiękową do filmu o tym samym tytule. Film polecam. Into the Wild, z tej ścieżki w trójce teraz Society. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Taki utwór, w którym można trwać w zasłuchaniu. 18 minut po piątej. To dziś. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. To z uczuciem rozwiniemy ten temat, nawet gorącym uczuciem tuż po szóstej. Zapraszamy do trójki. A moim zdaniem w temacie miłości to jest akurat kluczowe, to kwintesencja. O to chodzi. Cytuję. Może nie byłaś moją pierwszą miłością, ale byłaś, jesteś tą, przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne. A gdzie trafia miłość, kiedy umiera? To tytuł tego utworu. Na przykład nasza Kasia Stoparczyk, myślę, że jest tam, gdzie była zawsze, w sercu, a dodatkowo trafia do sekcji dobre, nawet piękne wspomnienia. To teraz w trójce bracia Kacperczyk i Daria Zawiałów. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie ma. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Cię fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera? Wrzesień miał lepszy być, na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj, skończyło się lato, już tęsknię mam. Zapisany twój dotyk, znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną, zgasną. Nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam. Zapisany twój dotyk, znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Dwadzieścia jeden minut po piątej, trójka, coś mi świta. Zaostrzymy za moment brzmienie i to zdecydowanie. Takie muzyczne części metalowe się pojawią. 18 dzień września, 55 lat temu, tego dnia miały miejsce dwa jakże istotne wydarzenia. To może tak po kolei. Ukazała się druga płyta Black Sabbath, czyli Paranoid. No i proszę bardzo, w trójce utwór tytułowy i jeszcze, bo Black Sabbath, zaproszenie. Zapraszamy do trójki dzisiaj w części Czarna Magia. Powiemy, czemu miały służyć czary w Zambii. Odpowiedź na to pytanie około 6.40. Coś mi świta. Jak słychać, moc jest z nami. 24 minuty po piątej. Muzyka jest moją religią. Czuję się winny, gdy ludzie mówią, że jestem najlepszym gitarzystą. Nie jest to dla mnie istotne, czy jestem dobry w tym, co robię, czy nie. Dla mnie liczy się tylko to, czy jestem rozumiany, czy też nie. 55 lat temu, 18 września, zmarł Jimi Hendrix. Hey! Where you going with that gun in your hand? going down to shoot my old lady. You know, I caught her messing around with another man. That ain't too cool. Hey, Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey, Joe, I heard you shot your lady down. You shot her down to the ground. Yeah. Yes, I did. I shot her. You know, I caught her messing around town. Yes, pół minuty po piątej. Hey Joe, wersja ta najsłynniejsza Jimmy'ego Hendrixa w Trójce. Przy okazji proszę pamiętać, że wrócił na antenę Piotr Baron i ponownie proponuje swoje i państwa trzy wymiary gitary. Trójka, coś mi świta, jak słuchać gra gitara, a co słychać? No warto mieć na wstępie dnia pojęcie, co się dzieje. To my powiemy, proszę państwa, dokładnie za trzy minuty, ale zanim serwis, to jeszcze w audycję chcę się wkomponować i bardzo dobrze. Na dzień dobry. Vito Bambino. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Yeah, czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah, bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah, coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minuty do 6, Trójka, Polskie Radio. Czas podać serwis w skrócie. Romuald Wójcik. Odwołałem kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów powołanych przez Ziobrę, napisał na platformie X minister sprawiedliwości. Dlaczego? Bo kolegia, które miały być organami samorządu sędziowskiego, Ziobro przekształcił w zbory prezesów powołanych przez samego Ziobrę, dodał Waldemar Żurek. Zdaniem ministra, takie kolegia naruszają zasady odrębności władzy sądowniczej. Przedłużenia do 4 kwietnia kontroli na granicy z Niemcami i Litwą chce resort spraw wewnętrznych. Kontroler wprowadzono na początku lipca. Według rządu jest to konieczne, aby zmniejszyć niekontrolowany przepływ migrantów. Zgodnie z przepisami z Schengen kontrole takie można przedłużać do 2 lat. Będzie nowy park narodowy Dolina Dolnej Odry na zachodnim Pomorzu, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. W tym miejscu dom swój znajduje ponad 220 gatunków ptaków, roślin wodnych. Nie tylko ptaki mają tam swój dom, żerowiska, ale także zimowiska. Park ma powstać jeszcze w tym roku, a kolejny serwis w Trójce o 6. A dzisiaj pogoda taka, że będzie na przykład po parkach można i w parkach spacerować, chociaż akurat nie na północy i północnym zachodzie. No, to też w zależności od tego, czy ktoś lubi zmoknąć, czy nie. Albo można pod parasolem na przykład. To tam będzie padać, poza tym sucho, sporo słońca, ale jeszcze chłodno. Może inaczej, nie za ciepło. Cieplej to zdecydowanie będzie od soboty. Dzisiaj najchłodniej to w Trójmieście i Olsztynie maksymalnie 17, najcieplej w Rzeszowie 21. minut do 6. Trójka, Polskie Radio, Coś Mi Świta. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Do 6. Specjalnie dla Ciebie i Zmysłowi Starz. Zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego nigdy nie. 23 minuty do 6, trójka od rana. To słychać, jest świetna komunikacja. A w dniu premiery teraz już kultowego filmu, rok 1951, pojawia się film Tramwaj zwany Pożądaniem. 4 Oscary w sumie. No to proszę Państwa, jedziemy dalej z przyjemnością dziś przede wszystkim tramwajem, ale świetny również podkład teraz do takiej automatycznej jazdy, także samochodem. To wszystko w wyniku brzmienia tego utworu. 18 dzień września, 36 lat temu, Tina zaprezentowała nową płytę, 7 w dorobku, czyli Foreign Affair. Który o tej porze potrafi naprawdę kapitalnie podkręcić. Tina Turner, Foreign Affair, 19 minut do 6. W menu coś mi świta, pora na w dniu pierwszej miłości, też na fragment cykl Przez żołądek do serca. Polecamy też kanapkę z jajkiem. Proszę Państwa, tak się to robi, bardzo prosto. Rozgrzewamy olej lub tłuszcz na patelni, kładziemy plaster wędzonego boczku, smażymy po 3 minuty z każdej strony, później odkładamy na ręcznik papierowy, oczywiście, bo odsączyć nadmiar oleju lub tłuszczu. Następnie nie utrudniamy sobie życia. Na tej samej patelni lądują jajka. Oczywiście wcześniej zmniejszamy ogień, białka mają się ściąć, żółtko lekko płynne, wyjmujemy powoli z patelni, też kładziemy na ręcznik papierowy. Na tę samą patelnię lądują przekrojone bułeczki, tak na pół. No i oczywiście smażymy, podsmażamy do zezłocenia. Jak się zezłocą, smarujemy majonezem. Na to kawałki, uwaga, pokrojonego awokado. Później boczek i jajko na wierzchu. Doprawiamy solą, pieprzem. Ja dodaję też rukolę i plaster świeżego pomidora. No i jest świetna potrawa. Jest, jak to się mówi, niebo w gębie. Szybko, sensownie, prosto, a wyjątkowo. Tak jak z trójką od samego rana. To też sensowny pomysł na pierwsze śniadanie, na przykład dla pierwszej miłości. Mark Hollis na czele grupy Tok Tok Trójka. Od rana no zdecydowanie słychać jakość. Proszę Państwa, 14 minut do 6. Jak chodzić, by sobie nie zaszkodzić? Niektórzy o tej porze to akurat chodzą jak zegarki. Ale to już tak teraz na serio. Jak powinno się chodzić? Jaka powinna być ta poprawna postawa? To tak jak z oddychaniem, o czym bardzo często zapominamy. Wdech nosem, wydech ustami. To o tym chodzeniu opowiemy Państwu około 8.50 w naszym codzienniku. Do tematu, jak zawsze, rzetelnie z gościem, specjalistą podejdzie Paweł Turski. Tymczasem kobieta, wokalistka, która dzisiaj ma urodziny. Jan Cattrall z grupy Huanlik właśnie dzisiaj kończy 63 lata. Coraz bliżej też do wschodu słońca. W Warszawie kwadrans po 6 to nastąpi i według zapowiedzi synoptyków słońca to dziś brakować nie powinno. Nie tylko w Warszawie. Imieniny obchodzą Stanisław, Irena i Józef. To dużo słońca życzymy, uśmiechu i pogodnych myśli przynajmniej razy 3 od programu trzeciego. To też niezmiennie świetnej formy naszym siatkarzom. Niezmiennie tych wygranych z Holandią wczoraj 3-1. Wyjście grupy z pierwszego miejsca, no i teraz na przeszkodzie do Mistrzostwa Kanada. O sporcie więcej w naszych serwisach. Ten pierwszy sportowy tuż po 7. Noc była się znów. Dziwny planie z mych snów. Gdy tylko zmrużę oczy, kończy się świat. Ten, kto miłość chciał w życiu we śnie bije Fashion staje się ponoć w Polsce passe. Moim zdaniem to świetnie, że stawiamy na ekologię i jakość. O tym stylowo opowiemy przed siódmą, tymczasem do szóstej 6 minut, czyli za 6 minut serwis Trójki, później Robert Grzędowski. To my już dziękujemy. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.